وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. حديثيتو يا ليو إن شاء الله كتك كتاب تشيتو 40 من حديث 29 عنوان يسمى سبيل الجنة، njia ya kwenda peponi. Sabilul janna. An Muad ibn Jabal radiyallahu anhu qal, hadithi mibukewa na Muad ibn Jabal, Mwenyezi Mungu amwelee radhi, amesema qultu, nimesema ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, akhbirni, nipashe, bi'amalin, matendo, yudkhiluni aljanna, itakayonitia mimi peponi. Ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, akhbirni, nipashe, bi'amalin, kutenda amal, yudkhiluni, itakayonitia mimi aljannata, peponi, wa yubaiduni anin nar, na itakayoniweka mbali na moto wa Mola subhanahu wa ta'ala. Qala, akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, لقد سألت عن عظيم. ومعاذ أميريزا جامبو كبامنو أميريزا جامبو أمبالو نكوبا سان شيء كبير. وإنه حقيقة لا يسير نيبس ala man yassarahu Allahu ta'ala alayhi, kwa yule ambaye Mwenyezi Mungu amefanyiwa wepesi, kwa yule ambaye Mwenyezi Mungu amemfanyia wepesi. Ta'budu Allah, tamwabudu Mwenyezi Mungu, wala tushriku bihi shay'an, wala usimshirikishe na Mola subhanahu wa ta'ala na chochote, sio katika ingia ya kwenda peponi. Naam, wa tuqimu salah, na usimamishe sala tano. Wa tuti zakah, na utoe zaka. Wa tasuma ramadan, na ufunge mwezi wa Ramadhan. Wa tahujja albayt, na uende utimize ibada ya hija ukielekea katika nyumba ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Thumma qala, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kumwambia Muad radhiyallahu an, ala adulluka, ye nisikujulishe ewe Muad, ala abwabil khairi, nisikujulishe milango ya khairi. Ha? Milango ya khairi, si mlango wa khairi, milango ya khairi. Tabaan Muad alitikia akasema naam. Mtume akamwambia as-sawmu junna, sawmu ni kinga, hiyo ni mlango wa khairi. Sawmu ni kinga, inakukinga na nini? Na maasi, na adhabu. Wa sadaqatu tutfi'u al-khati'a, na sadaka yazima madhambi, kama yutfi'u al-ma'u an-nara, kama maji yanavyozima moto. وصلاة الرجل في جوف الليل na kusali mtu kati ya usiku ni katika milango ya khair. Thumma tala, kisha akasoma Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema, tatajafa junubuhum anil madajir hatta balagha yaamalun, mpaka akafikia neno la yaamalun. Tatajafa junubuhum anil madajir yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Paka hapo Mtume sallallahu alayhi wasallam akasoma kuanzia aya ya 16 suratu Sijida mpaka aya ya 18. Hatta balagha, mpaka akafikiria ya'malun, tamko la ya'malun katika sura. Thumma qala, Mtume akasema, ala ukhbirukum birasil amri wa amudihi, nisiwapashe habari kichwa cha mambo na nguzo yake, wa dhirwatu sinamihi na kilele chake. Kultu, nikasema, bala ya Rasulallah, wani ewe Mtume Mwenyezi Mungu, tuambie. Qala rasul amri al-islam, kichwa cha mambo ni nini? Ni Uislamu. Wa amuduhu as-salah, na nguzo wa Uislamu ni sala. Wa dhirwatu sinamihi al-jihad, na kilele chake ni jihad. Thumma qala, kisha akasema Mtume, ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullihi, Maad, sikupashe habari ya kuyamiliki yote hayo, kwa jumla. Kultu, bala ya Rasulallah, niambie ewe Mtume Mwenyezi Mungu. Faakhadha bilisani, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaushika ulimi wake, waqala, akasema, kuf alaika hadha, zuia kiungo hiki, kizuie vizuri sana. Kultu, nikasema, ya Nabii Allah, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, wa inna la muakhadhuna bima natakallamu bihi, hakika yetu sisi ni wakupatilizwa kwa yale tunayozungumza. Muadh bin Jabal amuuliza Mtume, sisi wakupatilizwa kwa yale tunayozungumza? Faqala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumjibu Muadh, taqilatka ummuk, taqilatka ummuk, afadhali kama hakukuzaa mama. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Muadh, afadhali mamako angekukosa wewe. Wauliza kitu gani? Wasemaje? Wa hal yukabbu an-nasa fi an-nar, wa hal yakubbu an-nasa fi an-nar, je, watu wanatupwa motoni, ala ujuhihim, kwa nyuso zao, au ala manakhirihim, au kwa pua zao, illa hasaidu alsinatihim, isipokuwa ni tumo la ndimi zao. Hujui hilo? Watu watatupwa motoni uso uso hivi, na wengine kwa puani hivi. Ujui yote hayo kwa sababu ya tumo la ndimi zao. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sa, hadithi imepokewa na Tirmidhi na akasema hii hadithi ni nzuri na ni sahihi. Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi katika kuisherehesha hii hadithi hakuizungumzia mambo mengi, dogo tu lidara. Sema qawlu sallallahu alayhi wasallam, neno lake mtume sallallahu alayhi wasallam, wa dhirwatu sinamihi, na kilele chake alahu, juu kabisa. Wa milaku shay'in, bimaana maksuduhu, maksudio yake. Sababu hapa alisema ala ukhbiruka bimilaki dhaliki kullihi, yeye nisikupashe habari ya maksudio yote hayo kwa jumla. Asema bikasri mimi ay maksuduhu, maksudio yake. Wa qawlu sallallahu alayhi wasallam takilatka ummuk faqadatka, wa kukukosa we mama. Wa lam yaqsud rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakukusudia mtume sallallahu alayhi wasallam haqiqata ad-du'a, ukweli wa kumwapiza. Mtume hakutaka kusema hivyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam sio maana kwamba alikuwa anataka kumwapiza nani? Muadh bin Jabal radiyallahu anhu ardhah. بل جرى ذلك على عادة العرب في المخاطبات. لكن جambo hili hupitia katika ada ya Waarabu katika kuzungumza kwao, wakawa tupiana matamshi kama haya, taqilatka ummuka, qatalaka Allah, ambao qatalaka la'anaka Allah, lakini si maksudio, sivyo alivyokusudia mtume sallallahu alaihi wasallam. وحسائد ألسنتهم, نما باتوا اندمزاو جناياتها أي مكوسات على الناس وفنيوات بالوقوع وكوهربية في أعراضهم هشمازا أو كتك كزاما وبنغزية هشمازا بالوقوع الدخول وينجيا في اعراض كتك هشيما زاوات كوا هوي ني هيفي هوي ني هيفي هوي ني هيفي والمشي نكويندا بالنميمه وسباب يكتيا فتنه فتنه ونحو ذلك نفنه وجنايات اللسان نماكوس أوليمي الغيبة نكوسنجين وانزا كبسا نماكوس أوليمي نكوسنجين نيني معنى يكوسنجين ومي صلى الله عليه وسلم اللي وفهميشا من صحابة maana ya kusengenya ni nini? Kaambia dhikru ka akaka bima yakrahu, ni kumtaja ndugu yako kwa jambo ambalo analochukia, hata kama analo, hata kama analo mwenyewe hapendi, mwenyewe hapendi, sawa awepo sawa hayu. Madamu yeye hapendi, usimtaje ndugu yako kwa jambo ambalo kwamba halipendi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ikiwa lile jambo ambalo ulimtaja nalo ndugu yako Muislamu analo umemsengenya, na kama hanalo umemzulia urongo, na ni hatari zaidi kumzulia urongo ndugu yako Muislamu, ni jambo baya sana. Na hili la usengenyaji kwa kusema kweli limekuwa ni jambo la kawaida kwa Waislamu. Limekuwa ni jambo la kawaida kama kunywa chai, bali ni njia fulani ya kujifurahisha. Na hilo ni jambo ambalo la hatari sana. Tumesema arba riba istitalatu ala ardi akhiki. Kitu kinaoshinda zaidi ya kula riba ni mtu kuvuka mipaka katika kumharibia heshima ndugu yake Muislamu. Hatari sana. Riba ni kitu kibaya sana. Ya maasi ya ulimi ni riba. Wanamima, fitna, umbea. Fitna ni vipi hivyo? Ulama watuambia naklu al-kalami ala tariqati al-ifsad. Ni kuchukua maneno huku kwa njia ya kwenda kuharibu. Si kuchukua maneno huku na huku, ngalao kwenye mizani. Wape kwenye haki zaidi na uzito. Watukua huku wakupeleka kule kwa njia uharibifu, watukua kule waleta huku kwa njia ya uharibifu. Na hiyo ni hatari. Fitna ni kitu hatari sana. Mfano wake ni mfano wa mtu kwenda wakati wa kiangazi akatupa moto kwenye manyasi, waje ile manyasi. Kushika moto haibakishi kitu. Sasa fitna huenea namna hiyo katika mujtama wa Kiislamu, na ni kitu hatari sana. Jambo lingine ambalo ni maasi ya ulimi, wal kadhib, na uongo. Uongo, ma huwa al kadhib an taqula ma huwa mukhalifun lilwaqi, ni kusema jambo ambalo kwamba ni kinyume na hali halisi ilivyo, ma ndio uongo kabisa. Huo ndio uongo, sitafute taarifu nyingine. Na uongo ni kitu hatari vile vile. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa, almu'minu yazini? Qala qad yazini. Almu'minu yasriq? Qala qad yasriq. Almu'minu yakdhib? Qala la yakdhib. Mtume sallallahu alaihi wasallam aulizwa, muumini huenda kateleza kazini? Akisema huenda, huenda kadhi litaklid, na ikatokea jambo kama lile kwa muumini. Muumini huenda kaiba? Akisema naam, kad yasir, huenda kaiba. Shetani za kamghuri, akaona kitu faragha akachukua. Akaulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, muumini yasema uongo? Akasema la, muumini hasemi uongo. Almu'minu la yakdhib. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutuhimiza kusema uongo asema iyakum wal kadhiba, na watahadharisheni na uongo. Fa innal kadhiba yahdi ila al fujur, hakika urongo unampelekea mtu katika kutenda uovu. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, na hakika uovu unampelekea mtu kumtumbukiza katika moto wa Jahannam. ولا يزال رجل يكذب ويتحرى الكذبة حتى يكتب عند الله كذاب ولا هتوعتا kuchagua na kukusudia mtu kusema uongo mpaka kwa Mwenyezi Mungu aitwe muongo mbinguni kule aandikwe kwamba yeye ni muongo. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema wa alaykum bisidq, ilazimisheni kusema ukweli. Fa inna sidqa yahdi ila albir, hakika ukweli inaongoza katika wema. Wa inna albirra yahdi ila aljanna, na wema huampelekea mtu kuingia peponi. Wa inna rajula la yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allahi siddiq, mtu anakwenda kusudiwa kusema ukweli mpaka kaandikwa andiko kwa Mwenyezi Mungu kwamba huyu nani ni mkweli. Na kama tunavyojua kwamba siddiqia ni daraja kabira, ni daraja ya ahli na ahli aljanna. As-siddiqiyya ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Msafara huo ni msafara mzuri lioje uwe pamoja na watu watukufu kama hao. Kwa hivyo Sidna Abu Bakar radhiallahu anhu alikuwa kawaida yake kichukua kijiwe hivi kadogo kwa kwenye ulimi radhiallahu anhu, azungumza, watu wanapiga kelele zao, azungumza ya nyamaza. Akiulizwa kitu alichopoa lile jiwe amjibu, mtu akairudisha. Kwa nini Amiri Muumini ajisumbua wewe? Kila saa mbeba jiwe tu kwenye ulimi, kuna nini? Akambia hadha auradani almawarid, ulimi huu ndio utanipeleka pahala pabaya. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam tuamrisha kumiliki kiungo hiki hatari. Kwa hivyo alkadhib ni kitu kibaya sana, albuhtan katika maasi ya ulimi ni kumzulia urongo mtu, urongo fulani ni hivi, fulani ni hivi, fula hali ya kwamba hata mmoja hana. Ni hayo yako na ni madhambi makubwa sana, ni makosa. Wa kalimatul kufri, na kutamka neno la kikufri, neno la kikafiri, yani hatari. Ikiwa ni sabqul lisan, ulimi umekutangulia, hilo halizingatiwi. Kama mtu ambaye amesikia neno la ukafiri akalinukuu akawafikishia watu, huyu haambiwi ni kafiri. Ulama tawaida tuambia naqilul kufri la yakfur, naqilul kufri la yakfur, yule anayepokea ukafiri akawaelezea watu ule ukafiri aliopokea hakufurushi kwa ukafiri ule, yeye ni mpokeaji tu. Kwa hivyo buhtan katika mujtama imezidi mno, kwa kalimatu kufri kathira. Wasukhriya, na istihza, ayuha alladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, mpaka mwisho asije watu salam wakawafanyia istihza ndugu zao wa kiume. Huenda hawa wanaofanya istihzaa ni bora kuliko wanaofanya istihzaa, na mwanamke pia asifanye kitu kama kile. Wa khulful wa'di, na kwenda kinyume na ahadi. Una farq baina al-ahdi wal wa'di, الأحد هو اللقيا مجرد أحد نكوتان وأنا كوتان مسجد قباء لكن الوعد نكوتان نكوبيان اللقيا مع العطاء أو تبادل العطاء وبدرشانا كوبيان ويوني بكيت ونمي من كوبي كيت يوتي هايو ni katika maasia ya ulimi na ni katar mwanadamu kuizoeza ulimi wake mambo kama haya. Mola subhanahu wa ta'ala asema kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alu, imekuwa machukivu makubwa sana kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala museme msioyatenda, ni hatari. Na hii ni sifa adhanallahu min dalika, ni katika sifa za nifaq, naudhu billahi min dhalik. Katika sifatu nifaq ni hiyo, ni hatari. Unasema kitu utekelezi, usiseme hiyo, una khalif maneno yako, matendo yako yatakuwa ni makosa makubwa kabisa kufanya hivyo. Qawlu sallallahu alaihi wasallam innaka laqad sa'alta an 'azimin, maadhi wewe umeniuliza kutokana na jambo kubwa sana. Wa innahu la yasir, hakika jambo hilo ni nyepesi mno. Ala man yasarahu Allahu ta'ala, kwa yule atakayeafikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jambo kama lile, aliyechukuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sali kabisa, wewe umeuliza kitu kikubwa, lakini kwa yule aliyopa muafaka ya Allah ni sali. Yaani maksudiwa ala man wafaqahu Allah, yule ambaye Mwenyezi Mungu amemwafikia ni nyepesi. Thumma arshada, kisha akamuongoza katika jambo lile, akamuongoza liibadati, kumwabudu Mwenyezi Mungu, mukhlisan lahu ddin, hali ya kumtakasia dini yake. Yaabudu llaha, akawa yuwamwabudu Mwenyezi Mungu, la yushriku bihi shay'an, hamshirikishi chochote. Sio takwenda njia ya kwenda peponi, ni hiyo. Thuma qala, akasema watuqimu salah, Mtume sallallahu alaihi wasallam akambia na kusimamisha sala, iqamatuha itiyanu biha ala akmali ahwali, kusimamisha sala ni kuja na hiyo sala kwa hali ya ukamilifu. Sisi sala tunazo swali, subhanallah. Thumma dhakara sharai al-islam, kisha Mtume akataja hukumu za kisharia. Asharahi al-ahkam min zakatin wa sawmin wa hajj wal hajj, taja zote hizo, taja min az-zaka, zaka wa sawmin, funga, wal hajj, na kuhij. Thumma qala, kisha kasema, ala adulluka ala abwabil khairi, we bwana Muad, nisikuonyeshe milango ya khairi. Muadh, inaonekana Mtume sallallahu alaihi wasallam amefahamu ya kwamba Muadh katika kuuliza kwake ni mtu mwenye kupenda khairi, na Mtume alikuwa ni murabbi sallallahu alaihi wasallam, akawa sasa yeye anamwelezea, akamwambia as-sawmu junna, funga ni kinga. Almuradu bisawmu huna ghayru ramadhan, si ramadhan, si sawmu ya ramadhan, ni hizi sunna. Liannahu qad taqaddama, ramadhan ishatangulia. Wa muraduhu, na matakwa yake Mtume, aliktharu min as-sawmi, kufanya wingi kufunga sisi, funga wa wingi. Alhamdulillah, wale watu ambao Mwenyezi Mungu amewapa siha njema, waweza wakafunga sana. Kuna Jumatatu, kuna Alhamisi, kuna Ayyamul Bidh, kuna zile munasabati kama Arafa, Ashura na Tasua, kuna Shaabani, kuna sita min Shawwal. Hizo zote hizo zataka watu na ni mlango wa khairi. Kwa hivyo wakati ndio huu, istaghil min shababika kabla haramika ya abi, pata faida kwa ujana wako kabla uzee wako, itumie ujana wako. Alafu tena ujue kwa mtu akidumu katika jambo ambalo ni ibada, wakati anapokuwa ana uwezo na lile jambo, anaposhindwa huandikiwa. Wengine wamekaa miaka 30, 20, lile jambo huwezi kulifanya tena, huandikiwa sawa kama wafanye. Na Mtume atuambia kufanya jambo la khairi, afadhali mtu akafanya jambo la khairi ambalo atadumu nalo kuliko jambo la khairi ambalo mara yuwafanya mara hafanyi. Wengine wao sali rakaa tatu tu usikudumu na hiyo rakaa tatu. Siku utakaposali rakaa tano basi na siku ya pili usali tena, haina haja. Haina haja. Fadhali hizo rakaa zako tatu. Ahabbu al-a'mali ila Allah, adwamuha wa in qalla. Matendo yanayopendeza sana kwa Mwenyezi Mungu ni ile ambayo matendo anaoendelea nayo mja hata kama ni chache. Hata kama ni chati. Kwa hivyo hapa matakwa ya Mtume ni kwamba ni kufunga saumu isiyokuwa ya Ramadhani. Waljunna almijannu asawmu ay asawmu sutratun laka wa wiqaya minan nar. Kwa saumu aljunna minal mijan, kwa maana mijan, mijan ni ile ya kujihifadhi na silaha. Askari hawa wakitaka kuuliza fujo, kuna karai lile wanabebe, ile inaitwa mijan. Asawmu sutratun lak, saumu ni sitara yako. Wa wiqaya minan nar, na ni kinga kutokana na moto kwako wewe mja. Thumma qala, kisha akasema Mtume, was sadaqatu tutfi'u al-khati'a, na sadaka yazima madhambi. Ala Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa aonesha madhambi ni sawa na moto. Kwa nini ameipigia madhambi mfano wa moto? La'allaha tahriqu jisma al-insan, namchoma mwanadamu na yaisi. Arada bisadaqati huna ghaira zakah, antaka sadaka hapa alipotaja Mtume sadaka isiyokuwa zaka, sababu kuna sadaka nyingi tatawuati, zile sadaka za kujitolea, bali kuna sadaka kama hadithi iliyopitia kuwa viungo vya wanadamu ni ngapi? 360. Kila inapochomoza jua tufanye nini? Tuzitolee sadaka viungo vyote, na sadaka yake inayotosheleza ni rakaa mbili ya dhuha. Sala rakaa mbili basi tutolea sadaka, ni kitu muhimu sana. Thumma qala, kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa salatu rajuli fi jawfi al-layli, na sala ya mtu ndani ya usiku. Sumatala, kisha akasoma Mtume, tatajafa junubuhum anil madaji'i, ina jitenga mbavu zao kutokamana na tandiko. Watu wema ni wale ambao usiku wanaipa sehemu fulani katika usiku nafasi ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si kwamba kama tunavyofanya sisi, mtu anaposali sala ya isha ndio anaenda kutafuta baraza, anaenda kupiga hizo stories zisizojulikana, mwanzo wake au mwisho wake. Sasa ukiondoka pale ni saa 6:30, saa 7, mpaka utakapojitayarisha kulala ni saa 7, waelekea nani? Ishauweka, nafikiri hata ukapigiwa ngoma chakacha usikii tena. Sa habari licha kusikia adhana, pamoja na kuwepo hizi adhana za bid'a zilojaa, mtu atakuimbia nusu saa nzima saa 9. Almu'minina sala, mu'minina sala, jamaa mtakufa. Imba mtu kweli kweli sha. Lakini pamoja na hivyo, wewe hata habari huna. Kelele zote zilizopigwa kama hupigiwi wewe. Utasaliwa pengine saa 1:30 pengine. Ndio kidogo uhisi, ngoja nigeuke bwana. Kumbe ni asubuhi. Jua hilo? Jua. Sasa mbio tena. Kuna alfajiri tena sasa. Uoga kimatata matata, mbio, shati pengine uvae kinyume. Mbio. Paka gazi. Hii ndio hali yetu. Hakuna rakateni wala kuomba dua wala kutawadha wala kufanya nyoradi aina yoyote usiku. Usiku unatupita masaa mengi. Wasemaje akhi al-Aziz, hivi saa tukisali sala ya isha wende mpaka nyumbani, lala saa 4 inshallah. Ukifika saa 9:30 utakuwa mfana mtu tamka mwenye. Sasa angalia utafanya kitu gani. Kama umepigekea nyoradi zako za kusoma juzu, soma juzu yako. Una nyoradi ya kusoma rakati, kusali rakati tatu, sali rakati tatu. Una nyoradi pengine ya kumhifadhisha mwanao dua, mwamshe, mhifadhishe. Watoto ni hawa cha. Mtoto anaondoka saa 12, saa 11:30 nyumbani, juaja saa 3. Mtoto tumsomesha lini dini wewe? Sasa lazima utumie ujanja sasa. Namna ya kuweza kumwokoa ule mtoto. Bila hivyo, mtoto atabakia vile vile. Na yomel kiyama utaulizwa ya. Tafuta mbinu fulani. Hata kama ni Jumamosi na Jumapili, hata kama ni Ijumaa, tafuta masaa fulani waamshe. Hai. Amkeni. Uhifadhishe ile dua mpaka sala sala alfajiri na mbele nikukalale. Shauri yetu. Maana iki hatakuwa na madarasa, atatandikwa, atajua mwenyewe sasa mbele nikalale. Atalala kweli? Halala. Na akili yake. Sasa tapigwa baba amekambia hayo yako sasa. Mimi yangu shamalisha. Naam. Kwa hivyo watu wema ni hao. Kuna wakati fulani waachana na tandiko baba. Siku moja tumkwenda sehemu fulani, Masjid Musa. Kuna mwenzangu ataka kuoa, ataka kitanda kizuri. Ataka kitanda kizuri haya. Kuna duka pala, haina haja kuitaja. Kaingia pala. Nasemaje hiki bwana? Kizuri sana ustadi. Kitanda ni hiki. Ni ngapi bwana? Laki tatu. Kitanda? Loti. Nili kutuka sha. Laki tatu. Njoo kuonesha usta ule bwana. Anipa hii ni tano hii. A'udhu billah. Kitanda hicho. Je, godoro ni ngapi? Unalia kitanda laki tatu. Kuna sala tena? Hakuna sala. sisi tulipokuwa tunasoma Madina, saa nyingine tukimbiwa na ndege. Kwa hivyo Saudi yaweza tupeleka wapi? Hoteli. Jambo la ajabu, saa nyingine tukupeleka hoteli, ilala kwenye kitanda, ukigeuka wasikia muziki ndani. Iyama. Kitanda. Muziki shafu. Sasa ile uletewe Afrika, sebaji. Una ibada tena hapa? Una ibada. Kwa hivyo, ikhwani na aiza tuangalie vizuri sana. Haa? Yaduuna rabbahum. Wafanya kazi gani hao? Wanaamka usiku. Wanamuomba mola wao. Khaufan. Kwa kuogopa asije akawaadhibu. Watamaa na hali ya kutarajia kwamba kwa kule kuamka kwao pamoja na upungufu wao wa ujuzi wa namna kumabudu Mwenyezi Mungu, lakini watarajia kwa siku moja Mungu atawaangalia kwa jicho la rehema. Wa mima razaqnahum yunfiqun. Na baadhi ya kile tulichowaruzuku hutoa kwa njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siku hizi kuna kitu kimoja takakisahihishwe. Mashaikh wetu walikuwa sema kwa mafhumu ni yajibu an yusaha. Ufahamu ni upasa isahihishwe. Waislamu siku hizi waona kwamba wale wanaoambia toweni toweni matajiri tu. Hakuna mtu mwingine anayepasa kutoa. Bali kuna sehemu nyingine, lau kitatandikwa kitambara pale, jamaa tumsaidie ndugu yetu, wallahi watu wote watatoka na ukienda utapata shilingi 20 bali. Yaani kama kwamba wao hawakuumbiwa kamwe kitu cha kuitwa kutoa. Kimsha hawana habari. Na lau wangejua kwamba hiyo ni ibada katika ibada, miongoni mwa ibada, wangefanya jambo kama hilo. Kitoa baadhi, waambie toa kila kitu. Fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahu. Haijui nafsi Mwenyezi Mungu amemfichia nini. Mungu ameificha nini ile nafsi? Nafsi haijui. Wewe fanya ibada zako, nenda mbio, jipeleke karibu na Mwenyezi Mungu, jipetegeze, lakini hujui nafsi umewekewa nini huko. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio anajua. Min qurrati a'yunin, miongoni mwa mambo yanayoburudisha macho, neema tu, jazaan, hali ya kwamba ni malipo, bima kanu ya'maluna, kwa yale walikuwa kifanya duniani. Si mchezo. Na qiyamu layli ndio ibada Waislamu wameitu. Tume sallallahu alaihi wasallam asema da'u salihin qiyamul layl. Tabia ya watu wema ni kusimama usiku. Usiku sha. Watu wote wamelala. Eh? Ila ubaki na Mola wako wewe, walia wagaga, wamwambia siri yako. Ya Allah, mimi niko hivi na udhaifu huu na matatizo haya, ya Allah niondolee, na upungufu fulani ongeze. Sasa uwafiki wakati ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawatuma malaika zake. Sasa na yeye yuko hapa wingu la kwanza, awaambie haya, nani atakayekusamehewa ni msamehe, nani nitakayempa atakaye nimpe nimpe. Malaika watembea, wapiga kelele, ya Allah hukumu mja wako yule iwalia yule. Ha? Fanya jambo ambalo kwamba ni muhimu sana. Salatu layli ni kitu muhimu sana. Naam. Innama yasduqu bi ayati alqur'ani wa ya'malu biha alladhina idha u'udhu biha au tuliyat alayhim sajadu li rabbihim khashi'ina muti'in. Hawa ndio watu ambao ni wema kabisa. Wa qad jaa fi ba'd al-akhbari, mipokewa katika baadhi za hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, anna Allah ta'ala, kwamba Mwenyezi Mungu aliyetukuka, yubahi, anajifakhiri. Allah subhanahu wa ta'ala anajifakhiri, biquwami al-layli fi dhulami, kwa wale watu wanaosimama usiku kwenye giza. Mungu anajifakhiri na hawa mbele ya malaika, anambia angalieni waja wangu wale wafanya kazi gani kwenye giza, wananiomba, wataka nini? Pepo wameona, ha, wanaogopa moto wameona, ha, lakini wale wagaga wajua kwamba wao wanamtarajia moja tu, hakuna mwingine kutarajiwa ambaye ni mimi. Mwenyezi Mungu anajinaki mbele ya malaika na kuwasifu waja wake wema. Ni nani hao wale wanaosimama usiku? Yakulu undhuru ila ibadi, Mola tabi, angalieni waja wangu, waambie malaika, angalieni waja wangu. Waqad qamu fi dhulami al-layl, wamesimama katika giza ya usiku, haithu la yarahum ahadun, kwa namna ya kutoonekana hata na mtu mmoja, hakuna anayewajua. Wewe umefunga chumba chako kujua ina. Ushidukum anni qad abahtuhum dar karamati, mimi nawashuhudisha nyinyi malaika wangu, mimi nishawahalalishia kuingia nyumba yangu tukufu janna, nishawahalalishia watu wa peponi. Qiyamul layli. Thumma qala, kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ala ukhbirukum bi rasil amri, siwapashe habari kitwa cha mambo. Ja'ala al-amra, akajalia jambo, kalfahli min al-ibili, kama ngamia dume. Wa ja'ala al-islam, akajalia uislam, ra'sa hadha al-amri, ni kitwa cha jambo hilo. Wa la ya'ishu al-hayawanu bighairi ras, hakuna hayawani anaishi bila kichwa. Kuna thumma qala, wa amuduhu as-salah, na nguzo ya uislamu ni sala. Amudu shay'in huwa alladhi yuqimuhu wa la thabata lahu fil 'adati bighayri amudin, ni kile kitu ambacho kinachosimamisha kitu wala hakithibiti jambo lolote katika kawaida pasi na nguzo. Chochote ambacho kita tengenezwa pasi na mategemezi hakidumu kile kitu. Kwa hivyo Uislamu ni nini? Amudu al-Islam huwa as-salah. Na ni sala gani? Sala ambayo kwamba watu hata kusoma hawaisomi, wala hata habari hawa. Mimi alikuwa kuna mtu aswali karibu na mimi, asali kama tunavyosali sunna, lasaka baina rijilaihi kada, limadha yafiru minni, kajishikanisha miguu hii kwa sababu gani? Sindare aende sala. Matatizo makubwa. Mwenyezi Mungu atufahamishe insha Allah yanayotakiwa. Ni muhimu sana, na tajiona kwamba kafanya jambo la maana. Mtu kama yule mbona ukifanya msitaki kubana kukanyagwa kanyagwa, imekuwa kukanyaganwa. Sasa ikiwa watu kushikana katika sala imekukanyagwana, sasa kama atakukanyaga, nenda stadium utakanyagwa inshallah. Hapa mbali ba ibada shekhe, hapa para pali ba kukanyagana je, kuna pahala wala bila ihsan utakanyagwa, bila ihsan penenda tokale. Yaani mtu amefikia hadhi ya kwamba inadi ya kwamba ukimkaribishia guu akwambia usinikanyage. Subhanallah, subhanallah. Yaani ile sala yeye haimkeri kwa itasiha wazi. Linalomkera yeye ni lile jambo ambalo halitaki, lakini katika sala sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamami salatak. Hataki sala kamilifu hataki. Na kitoka msikitini anambia umesali, nimeswali. dia nak jamak. Ya mana ke? Yani ini salah nak taki wa manak. Umu Islam, masallallahu salam. Hao ndo Islam, masallallahu salam. Lakin angalia katika nchi za Kiislam. Subhanallah. Nchi za Kiislam akiwa shekhi wazungumza mada mbili, msikiti haitoshi. Tauhidi na sala. At-tawhid wa salah. Hakuna msikiti itakayotosha umma watakaokuja kusikiza muhadhara kama hii. Lakini angalia sasa izungumza muhadhara tauhid. Bada al-islamu qariban wa sayaudu qariban kama bada fatuba lil-ghuraba. Islamu imekuwa geni. Leo kaambia mtu muabudu Mwenyezi Mungu peke yake atakuangalia hivi. Au bwana kapiswa nini? Ni peke yake. Nasallallahu salaam. Uko katarini. Yuzi kuna mzee mmoja tofautana. Sasa yeye ni hawa ndugu zetu walipigwa marufuku. Tafahamu sio? Anaambia ustaz sasa tufanye nini? Kuna haya yanofanyika wewe huyaoni? Naona. Sasa tufanye nini? Kaambia Mungu akutosheleze. Inshallah Mungu atatosheleza. Haya ndio tulifanya sisi kurudi nyuma haya. Mungu peke yake yatosha haya. Naam wallah. Tena tuswali bwana pamoja msikiti mmoja mimi na yeye. Mwenyezi Mungu amuongoze. Sasa mimi nikamwambia mimi namheshimu mtu mzima nikamwambia lakini ikiwa Mungu yatosheleza ndio yatuharibia mambo basi nafikiri tutateswa mno sisi. Basi siamaliza maneno sharuka barabara sharikimbia. Pondo api. Kwa kama neno, kama imekuwa kama mfano wa msumari lile neno. Kambia Allah, tateswa paka siku ya kiyama. Huyo mbio, jaka. Haya, tufanya nini, nasallallahu alaihi wasallam. Hatari. Taib, swala. Swala ndio jambo ambalo kwamba Waislamu hawa ipi maana. Angalia sangine uweza ukasikia sehemu fulani fatwa. Usikie watu wakiuliza swala. Waulize tu mume wangu kaniletea saidi ya watu kufanya mahnatha na mimi anambia nifanyie hivyo basi. Amusikii nya. Mazikia. Lakini usikii kwamba mume wangu hajui kuswali sasa nimfunze swala kivipi? Hakuna mazala kama haya. Wajadi mama hizo a umma hadi umma ghariba fi zamanina nasallallahu alaihi wa qawlu sallallahu alaihi wa dhirwatu sanamihi aljihad na kilele cha uislamu ni jihadi wa dhirwatu kulli shay'in alahu na kilele cha kila kitu ni sehemu ya juu kabisa wa dhirwatu sinamil ba'iri na kilele cha nundu yangamia tarafu sinamihi ni ncha ya juu kabisa ya nundu ile wal jihad la yuqawimuhu shay'un min al-a'mal jihad hailingani na kitu chochote katika matendo jihad katika sharia kwa shuruti zake na mfumo wake wa kisharia. Sisi jihadi za mtu akilala kiamka tutakuwa upanga ndio kuua kafiri. Wengine walikuwa yuaota kiamka amemka na upanga. Atakuua. Sasa nitakumua huyu. Huyu ndugu yako mwe si Muislamu kafiri huyu. Hata usingizini pia kufurisha watu. Nazarullah azalam. Si jihadi huyo. Mtume hakukusudia jihadi. Kama rawa Abu Huraira radhiallahu anhu, kama Abu Huraira alipopokea al-jihad lahu dhawabitu wa shurutu. Jihad ina misingi yake na ina sharti zake. Si jihad yoyote. Abu Huraira amepokea akasema jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kuna mtu alimwendea mtume sallallahu alaihi wasallam. Au alimjia mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala akamwambia mtume dulluni ala amalin ya'dilu al-jihad. Ya Rasulullah, hebu nijuze amali ambayo kwamba inayolingana thawabu yake na jihad. Ah. Qala la ajidu sifat. Nimekwambia sifat. Amali ambayo kwamba inalingana na jihad kwa thawabu sipati mimi amali hiyo. Qala halafu mtume akamwambia yule bwana, hal tastati'u idha kharaja al-mujahidu, je waweza pindi anapotoka mujahid an tadkhula masjidaka, ungie msikiti ule ambao uko mtaani msikiti wako ule, fataquma, ukawa wewe wasimama usiku kucha wafanya ibada, wala taftura wala hulemewi, eh, wala huchoki, watasuma na uendelee kufunga, wala tuftir wala usifuturu, waweza mpaka arudi mujahid ule, sala kuendelea, tunafunga kuendelea mpaka ule mujahid alokwenda jihadi arudi tena. Akasema qala wa man yastati'u dhalik. Wale sahaba kama mtume, ni nani ya Rasulullah aweza hivi? Mtu akae ndani ibada tangu atoke mujahid aende katika uwanja wa vita apigane, hajulikani muda gani atachukua, eh, mpaka apate ushindi au ushindwe arudi. Hatuwezi kujua nani aweza kufanya hivi. Kwa hiyo ina maana jihad ni amali bora sana, kubwa sana, lakini ni jihad iliyofunzwa katika sharia. Wa qawlu, neno lake, ala ukhbiru bi, ala ukhbiruka bi milaki dhalika kullihi, ye nisikupashe habari ya jambo ambalo linalokusanya yote hayo. Kultu bala ya Rasulullah, kambia kwani, nambia ya Rasulullah. Kala fa akhadha bi lisanihi, thumma akashika ulimi wake sallallahu alayhi wasallam, thumma kala kuf alayka hadha, zuie ulimi wako huu, ila akhiri, mpaka mwisho mwisho wa maneno. Awalan, kitu cha kwanza, ala aljihad, ala alkuf, ala jihad alkuf. Awalan ala aljihad, ala jihad alkufri, cha kwanza ambia kupigana jihad na makafiri. Thumma naqalahu ila aljihad alakbar, kisha akamwondoa katika jihadi ya kupigana na makafiri akapeleka kwenye jihadi kubwa. Wa huwa jihadu nafsi, nayo ni jihadi ya nafsi. Hata wengine kwambia ni watu wa jihadu nafsi hao. Ah, hawa ni watu wa jihadu nafsi. Jihadi mpaka uko sevi yungu ndio jihadi. Ndio maana yake. Mungu atufahamishe inshallah. Wa huwa jihadu nafsi, nayo ni jihadi nafsi. Wa qam'uha, na kuidhalilisha ile nafsi. Anil kalami, kuizungumzia, fima yudhihi, mambo ambayo yatakayomudhi yeye, fima yudhiha, mambo yanayoudhi nafsi, wa yurdiha, na itakayoangamiza nafsi. Fa innahu, hakika mtume jaala, amejalia akthara dukulin nas, akthara dukulin nas nara, wingi wa jambo linawatia watu katika moto, bisababi alsinatihim, kwa sababu ndimi zao. Haithu qala, aliposema, takilatka ummuka, akukoswa na mamako wewe Muadh, fadhali wewe kama mamako hakukuzaa. Wa hal yakubu nasa fi nnar, je kuna jambo ambalo linalowatupa watu katika moto wa Jahannam, ala ujuhi kwa nyuso nyuso, au ala manakhirihim au kwa pua, illa hasaidu alsinatihim illa tumwa walaituma kwa ndimi zao, ndio inafanya watu waingizwe motoni na ulimi. Wakad takadama fi lhadithi lmutafakun alayhi, na imetangulia katika hadithi iliyotangulia ambaye ni mutafak, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, mtu yote ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na siku ya mwisho, falyaqul khayran, na aseme maneno ya khairi, au liyasmut, au nyamaze ulimi, nyamaze nyamaze. Hata ulama ulusula sema la yusnadu lisakiti alqawlu, alonyamaza hategemeziwe kwa keneno, tegemeziwe. Kuna ijma'u sukuti ni hujja, si hujja. Hata umeafikana kunyamaza katika masala fulani, ni hujja, si hujja? Kwa hivyo kunyamaza ni kitu kizuri sana. Hata sangine una haki ya kuzungumza, lakini nyamaza. Mfano wa mujadala, mfano wa mujadala, sangine baadhi ya watu sijadiliani nao, ni watu hawaelewi, achana nao. Pamoja na kuwa una haki waweza kujadiliana nao, lakini usiwajadili. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man taraka almiraa wa huwa muhiqun bana Allahu lahu baitan fil janna, mwenye kuacha ushindani, na ana haki ya kushindana, Mwenyezi Mungu atamjengea nyumba peponi. Sasa ukiwa washindana na mtu ambaye hataki haki, ndio kabisa. Juzi kuna wavulana fulani washindana hapa, shindani watatu kwa moja, watatu upande moja na moja upande moja, ni yale mnaona katika magazeti, fi rayun wa rayun akha, itijah wa itijahun akha. Hadhi musiba ubtulia biha alamu alislam, mwelekeo na mwelekeo kinyume cha maoni na maoni mengine, si maoni ni hayo yako tu, kuna mengine pia. Tafahamu. Sasa huyu ni bidai, ni mtu wa mwanzo wa mwanzo, ameingiwa na ile hamasa ya Hizbu Tahrir. Sema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na hizbu, hizbu Mtume sallallahu alaihi wasallam tena kwa kumsaidia sana katika dawa, hizbu, akariri hizbu, hizbu, hizbu. Ule kijana akamwambia, Sheikh, wewe yaonekana wewe hujui sira. Mimi sijui sira, mimi nimesoma sira. Taratibu nisikize na mimi, nekana wewe hujui sira. Alikuwa basi nakuomba nipe jina la hizbu ya Mtume. Kwa itwaje hao hizbu ya Mtume, kwa kitwa nani? Tawakafa himaru sheikh ala al-aqaba, punda wa sheikh kasimama kwenye mlima, hawezi kuteremka wala kupanda. Kuna chote cha halafu wakasema ule bwana nyamaza kimya. Ule kamba, ni munkatu, ni nini nataka serikali ya Kiislamu tu tusimamie serikali ya Kiislamu nakwambia mimi sikatai nataka hivi sasa kabla sijafika kwangu ipatikane serikali ya Kiislamu lakini swala hawa watakosimamisha Uislamu ngina nani ngina nani wewe kama ni wewe sikufuati wewe ambaye kwamba sema mtume alikuwa na hizbu mimi hata ukaniambia kitu gani sikufuati Ila kwanza. Jambo la pili. Oh, nyinyi mwaridhia bwana makafiri kumtawala? Ambia mimi naridhia. Ule bwana anambia, naridhia. Kwa nini naridhia? Ambia mimi ni kadari, naamini ni kadari. Ah! Hapa kaanza kuzungumza maneno machafu. Sikuona watu wetu wapotea wafanya uharibifu bwana. Tuseme ni kadari. Maskini hata kadari hajui. Subhanallah. Ataka serikali ya Kiislamu nguzo za imani hajui. Haya mateso haya ngazi za Uislamu hajatimiza al-islam wal-iman wal-ihsan ngazi za Islam hata ngazi ya pili hajafika hajui qadar subhanallah sisi kama tunawasomesha wale watoto ibtidai tuambie al-qadar taarifu yake ajue tukiwaambia wanafunzi حكم الله وكتابته كل ما يقع even tunafundisha watoto wadogo ibtidai tunaposomesha taarif ya qadar ni hii ni nini حكم الله وكتابته كل ما يقع maana gani hukumu ya Mwenyezi Mungu na maandishi yake ya kila kinachotoka katika ulimwengu Sasa hii si qadha kwamba hii nchi itawaliwa na makafiri si qadha hiyo. Sasa wewe hujui qadha wataka serikali. Oh! Asema watu wetu wavute bangi wafanya uharibifu tunkaa tu na qadha na qadha. Rasuli kijana alikwambia maskini. Aliambia maskini nendeni madrasa. Nendeni madrasa. Maskini, mwende madrasa mkasome. Madamu mpaka sasa hata qadar hamuijui. Hiyo serikali hata kipatikana itakuwa si serikali. Hiyo si serikali. La yaarifuna al-ghada. Ai, si matatizo jaka? Ha? Ni yale wasema waswahili ukistajabia. Utaona? Ha, ni kama haya. Wewe wapiga kelele, wajipiga vifua, watukana watu, wazungumza maneno machafu. Kwa sababu wataka kusimamisha serikali ya Kiislamu na yale yanayokupasa hujui. Subhanallah. Angalia akhi al-aziz, ile hatari ya mujtamaa al-Islam. Ulama wa tauhid rahmatullah alayhi. Wanazungumzia vitu viwili sana. Kuna kitu kinaitwa irada kuna na kitu kinaitwa mashia Ntabihi jidan irada ni matakwa ya Allah na mashia pia ni vile vile ni matakwa ya Allah sasa haya matakwa ya Allah yagawanyika mara mbili Ntabihi jidan Ntabihi jidan acha au siwe kama hizbu taarifa Kuna irada au mashia kaunia kadaria. Kuna matakwa ya Mwenyezi Mungu alokadiria ya kiulimwengu kutoka ni lazima ituke. Hivi tuseme kwamba katika yale hakuna huku kwa kutawaliwa na kafiri. Hakuna. Ina lazima iwe. Huna kia. Kuna irada dinia shar'ia. Kuna matakwa ya kidini ya kisharia. Allahu yuhibbuhu. Mungu yuapenda. Lakini la yalzamu wuku'uhu. Si lazima kutuka. Si lazima kutuka. Sasa ikiwa mambo kama haya huyajui ya kitauhidi. Kwa leo utasimamisha serikali ya Kiislamu ya serikali. Mfano wake mathalan irada al-kawniya al-qadariya mfano wake angalia sura yako wewe mwombe au mwusi ah ni Mungu kakuandikia uje hivi una khiari unzaliwa wapi pangine unzaliwa Buraya Mwenyezi Mungu ndio amekujalia uzaliwa huna lako jambo ni irada qadariya kauniya hata kama hao fulana wetu Mwenyezi Mungu awaongoze wasoelewa dini waandika katika maskani yao kwamba li an akhluqa kalban li an akhluqa kalban fi america khairun li min akhluqa basharan fi afriqia lakini sikusema li an akhluqa afriqian musliman khairun li min akhluqa an akhluqa kafiran fi america hawaelewi subhanallah li an akhluqa kafiran fi america khairun li min an akhluqa afriqian fi afriqia ati kuumbwa mimi hali ya kwa kafiri america ni bora kuliko mimi kuumbwa kwa ni muislamu ndani ya afrika astaghfirullah america kuna nini cha kuna jannatul firdaus a'udhu billah a'udhu billah tasallallah sala kwa hivyo irada kaunia qadaria nafidha ni lazima ipite hakuna awezaye kuyekelea mkono hakuna ni lazima kuwa lazima utazaliwa Mombasa utaishi Mombasa utaishi hata ukotaka kujinasua hufiki popote hata Marekani hufiki utakufa hapa na lazima kutakuwa kuna kitu cha kushughulisha usifike pale siko utafungwa haa kuna mambo ya kushughulisha itakushughulisha mpaka mwisho utazikwa akutoka mmoja katika wanafunzi wangu mtoto wa kike anaambia ustadi wao akaa wapi anambia nakaa Kisauni Kisauni ni wapi ah hata hakujua kuna sehemu kwaitwa Kisauni hapa Mombasa hakujua anzaliwa majengo amekulia majengo ameolewa ameza mambo yake yote majengo hajui kuna kitu kinaitwa Kisauni ma taarifu sasa irada shar'ia diniya Mungu aipenda lakini si lazima ituke vipi Mwenyezi Mungu ametufaradhia sala ni ibada aipenda lakini je ni lazima isaliwe na waja wote si lazima kwa sababu gani katupa khiari wa hadainahu an-najdain man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alayhi kwa hivyo haitoteremka malaika mbio kutoka mbinguni ikamshika mtu kishoga bwana kwa nini ukusali nenda kasali hakuna kitu kama hicho sasa ikiwa huelewi namna hii huenda sasa ukamdhania dhana mbovu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa takwaje Mwenyezi Mungu bwana? Waje takwaje takwaje itakupeleka pahala pabaya. Kwa hivyo ni muhimu sana. Mtu kuelewa namna ya kutumia ulimi wake. Katika hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man yadhmanu li ba baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adhmanu lahu aljanna Allahumma salli salam alayhi nani awezai mtu yote awezai kunidhaminia na kunihifadhia viungo hivi viwili basi na mimi namdhamini atakia peponi mtu atakayedhamini pande la nyama iliyoko baina ya taya mbili ni ipi ulimi na kiungo ambacho kinatuka baina ya maguu mawili yajulikana ntuku hiyo. Mtu akinihifadhia vitu viwili hivi ataingia peponi, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naangalia ni vitu vingapi vinavyomwangamiza binadamu zaidi ya hivi vitu hivi. Kuna kiungo kingine katika viungo vya binadamu inamwangamiza mwanadamu kuliko viungo viwili? Hakuna. Ukidhibiti viungo viwili hivi, basi halas usha salimika na adhabu يا الله سبحانه وتعالى. إني شرح لكوا يا شيخ إمام ابن دقيق كما لو سمعوا إمام النووي أكو شريه شاسانا حديثيته توينا وشيخنا رحمة الله عليه حديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. حديث لبكي وانا معاذ بن جبل قال أمسيما معاذ قلت يا رسول الله نمسيما أمتم من يزمون أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار نباشي خباري يما تندو أمبايو نكي أتند تنجي أبيبوني na ataniepusha na moto wa jahanna. Aljannatu hiya daru allati a'adaha Allahu 'azza wa jalla li'ibadihi almuttaqin. Pepo ni ile nyumba aloandalia Allah subhanahu wa ta'ala waja wake wacha Mungu, ndio hiyo aljanna. Upate hivi hivi lazima amal fiha ma la aynun ra. Hapa kwenye janna kuna mambo ambayo kwamba hajatukia jicho kuliona, haikutukia jicho kuliona kabisa, wala udhunun sami'at, wala sikio kusikia, wala khatara ala qalbi bashar, wala hata kuwaza mwanadamu. Ngawaje Ibn Abbas asema qad yakunu hunaka atawafuq fil asma'i la amma al kayfiyya la, aza kwa kuna uyano fulani katika majina. Ona pengine usikusema tunda hili kama la peponi bwana, lakini si la peponi, kama mtashbihi hiyo. Mumkin itifaq al asma, lakini al kayfiyya la, namna la za. Wan naru hiya ad daru allati a'adaha Allahu lil kafirin, a'adana Allahu iyyakum. Moto ni nyumba aliyoandalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuandalia makafiri. Wa fiha min al-adhabi shadid, muna kule mateso makali. Ma huwa ma'lumun, ambayo ni maarufu sana. Fil kitabi wa sunna, katika Qur'ani na sunna ya Mtume. Bila atakayejua adhabu ya motoni, basi akasome Qur'ani na kasome sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Saala an hadha al-amra, ameuliza kutokana jambo hilo Muadh, li'annahu ahamu shay'in 'indahu sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu, li'annahu ahamu shay'in 'indahu radiyallahu anhu, kwa sababu jambo hili ni muhimu kwake Mungu amwele radhi. Nani? Muadh bin Jabal. وينبغي لكل مؤمن ان يكون هذا اهم شيء عنده. يتكانك كل مسلم هيلي اليوليزا معاذ لكوا لنا مهم كبوا كواكه ليوي لنا مهم ككل مسلم ان يدخل الجنه ويبعد عن النار. aingie peponi na akushwe na moto. Hili ni jambo ambalo ni muhimu kwa kila Muislamu. Wa hadha huwa ghayatul fawzi. Na ndio upeo wa kufaulu Muislamu. Li kaulihi ta'ala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-janna faqad faz. Wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Allahu akbar. Faman zuhziha 'anil nari, atakayepushwa na moto, wa udkhila al-janna, na katiwa peponi, faqad faza, huyo ashafaulu. Ala tafaulu. Wa mal hayatu ad-dunya, haikuwa maisha ya dunia hii, illa mata'ul ghurur, illa ni starehe ya kudanganyana tu. Mwanadamu anaipiga makamama dunia hii ya siku tatu, asahau kwamba kuna maisha ya milele, ya raha tupu. Akaona kwamba yeye haya mawili anayopata hapa ndio kila kitu. Ni maisha ya kudanganya, na wanadamu huadaika sana. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقسم لقد سالتني عن عظيم ده معاذ يومن اولذا فلذيت سعد اي شيء ذي عظمه من اولذا كيتو كبوا كان وهو الفوز بالجنه ونجاته من النار ناو ni kufaulu kuingia peponi na kuokolewa na moto. Kitu kikubwa sana. Umeuliza mwana. Walakin kala, lakini mtume akasema, wa innahu la yasir, ni nyepesi kabisa. Ala man yasarahu Allahu ta'ala alayhi, kwa yule aliyowafikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. ويحتمل ان يكون قوله عن عظيم يا وذكان يكون معنى neno lake an azimin umeuliza kitu kikubwa muad ay an amal alladhi yudkhilu aljanna wa yubaiduhu anin nar pia inaweza kuwa maana yake niyo niambie wewe mtume matendo ambayo nitakayotenda nitaingia peponi na nitaapushwa na moto. Wa innahu aidhalika al-amali matadhaaru la yasirun ala ma yasarahu Allahu ta'ala, ni wepesi, ni wepesi sana na ni sahali sana kwa yule aliyowafikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Sahlun ala man sahalahu Allahu alayhi, sahali sana. Bi qawlihi, kwa neno lake Mtume sallallahu alayhi wasallam, ta'budu Allaha wala tushriku bihi shay'an, basi wataka uingie peponi, uwe mbali na moto, jitenge na shirki. Basi na shirki ndio ugonjwa, imekuwa kama saratani kwa umma. Kujiepusha shirki si kitu rahisi, bali sisi tunapoambia watu, jamani, tumabudu Mwenyezi Mungu mmoja, onekane kama mwambiwa mwataasili ni mtuma baba gandama mule mule. Shirki ni kitu kibaya. Yoyote atakayekutana na Allah hali ya kwamba kashampa asiyekuwa Mungu haki ya Mungu, hana usalama mbele ya Mungu. Yeye na Mungu ni vita tu, hakuna amani. Allah subhanahu wa ta'ala asemaje katika Qur'an? Shirki ni kitu kibaya, ukisikia kimbia. Mungu subhanahu wa ta'ala asema nini katika Qur'an akizungumzia shirki? Akhil aziz, wa man yushrik billah faqad harrama alayhi aljanna وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَمَا لِظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. yoyote atakayemshirikisha Mwenyezi Mungu kamharamisha kabisa kuingia peponi, na makazi yake itakuwa motoni. Na madhalim wanaomba haki ya Mwenyezi Mungu asistahidhi, hawana watetezi, motoni. Hatari sana. Ashirk ni kitu kibaya, baya sana. Lakini watu waona kwamba hawafanikiwi mpaka kwa shirk, hata kazi pia. Mmoja amwambia mwenzake siku moja, tena shekhe ni ustadhi huyu, jambo la kusikitisha. Ambia afikiri kama unaweza ukapata kazi ukadumu, wakaunga avivia mkono bwana, enja ya riziki yako ikimalizika imalizika. Unga haimzuii mtu. Kwa nini waiharibu maisha yako kwa shirki? Sasa ni hatari ikiwa mtu kama yule pangine ni imamu kamwe, afanya shirki ili adumu kwenye msikiti kwa imamu, wasemaje? Ni mtu katari lioje? Yushiriku billahi fi qa'ri baytihi, anamshirikisha Mwenyezi Mungu katika nyumba yake subhanahu wa ta'ala. Kuna kufuru zaidi ya hiyo? Katari. Shirki ni kitu kibaya kwa naza. Shirki ni kitu kibaya sana. Tumi sallallahu alayhi wa sallam sema katika hadithu al-Qudsi, Mwenyezi Mungu asema, man laqiyani la yushiriku bi shay'an dakaltuhu asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba ataingia peponi. Hadithi ile ya hadithi Qudsi hiyo. Imenipita. Maana hadithi ni kuwa mtu yote ambaye atakutana na mimi sema Mwenyezi Mungu na hanishirikishi na kitu chote, tamtia peponi. Nitamtia wapi peponi? Lakini mtu yote atakayekutana na Mwenyezi Mungu yeye amshirikisha Mwenyezi Mungu, hataki kumuona kabisa mtu kama yule. Sasa shirki ni vita. Watu wengine wataka umma watokomee kwenye shirki, wakwambia shirki si kuabudu sanamu bwana. Shirki mpaka uwe na kiji sanamu. Sasa ukitoa anakupenda Allah. Sasa basi ndio shirki. Lakini kutukua haki ya Allah kwamba asikuwa Mwenyezi Mungu si shirki kwa wengi katika Waislamu. Lakini ndo aina shirki. Shirki yenyewe ni hiyo. Tahadharini ya ikhwani na shirki. Shirki kibaya. Mtume asema wataka kuingia peponi? Naam. Wataka kuepushwa na moto? Naam. Ta'budallaha wala tushriki bihi wala tushriku bihi shay'an. Mwabudu Mwenyezi Mungu wala usimshirikishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ibadatullah Subhanahu wa Ta'ala hiya al-qiyam bi ta'atihi. Ibada Mwenyezi Mungu ni kusimamia kwa kumtii Mwenyezi Mungu, imtithalan li amrihi, kwa kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu, wa ijtinaban li nahyihi, na kuepukana na makatazo yake, mukhlishan la, hali ya kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La tushrik bihi shay'an, la malakan muqarraban, usimshirikishe na Mwenyezi Mungu si malaika aliye karibu na Mwenyezi Mungu, wala nabiyan mursala, wala mtume aliyetumilizwa, li'annahu min sharti al-ibadati al-ikhlasu lahu 'azza wa jalla. Katika sharti ya ibada ni kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jue hivi akhi al-aziz, shirki ni kitu kibaya. والامر الثاني جانب النبي من العمل الذي من العمل الذي يدخل الجنه miongoni ma amali na umtia mtu peponi, wayubaidu anin nar iqamatu salah, ni kusali shani kusimamisha salatan, haythu qala wa tuqimu salah, usimamisha sala. Kwa hivyo haya matendo haya ndio inayomfanya mtu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amridhie na aingie peponi. Si tu kwa mtu kwamba ataingia peponi kwa sababu ana saba au kwa sababu ya sehemu fulani au kwa sababu ya mtoto fulani, kuna kitu kama sala kesho sabik wa usana rob na wa maana iqamatiha maana ya kusimamisha an taatiya biha mustaqimatan tamatal arkan ni ulete ile sala hali ya kwamba iko sawa sawa imetimia nguzo wal wajibat na wajibu sala imetimia washurut na shurut watukamiluha bimukamilati na ukamilishe kwa yale yanayotimiza sala. Kuna mengine ya kutimizia sala lazima mtu ayajue. Al-amru thalith, jambo la tatu bali Mtume sallallahu alayhi wasallam alizungumzia katika hadith, wa tu'tiya zakah, na utoe zaka. Wa hiya al-mal alladhi awjabahu Allah 'azza wa jalla yukhrijuhu al-insanu min amwalihi mu'ayyana bi shurutin mu'ayyana ma'rufa ila ahliha al-mustahiqina lahu. وهذا معروف من كتب العلماء رحمهم الله. وهي المال ناني مال الذي أوجبه الله عز وجل من يزمه كيف رضيه يخرجه الإنسان أن يتوى من دام من أموال معينة وكمان مال معلوم معروف ينجل كان إلى أهلها المستحق لها na kuwapa watu wanaostahili kupewa hiyo zaka. Wa hadha ma'rufu fi kutub al-ulama rahimahumullah, hi inajulikana katika vitabu vya ulama, Mungu awarehemu, yenda katika vitabu vya fiqh ulama wamekupangia rahmatullah alayhi na vitabu vya hadith, unajua kwamba kitu gani kinatolewa zaka na kwa kiwango gani kinatolewa zaka. Naam. وتصوم رمضان اي شهر رمضان وفنج ميزو رمضان وهو ايضا معلوم فيله يجلكانا والصوم هو تعبد لله تعالى صوم انكم عبدوا من عز الله سبحانه وتعالى بامساك عن المفطرات وكجزوليا ناله ينفغوزا من طلوع الفجر وانزا كتموز الفجر يا كويلي ila ghurubi shamsi mpaka kutua jua. Si ajabu mtu amesikia kwa darasani hapa kasikia haya. Wa ta'budu lillahi bi imsak, ni kumabudu Mwenyezi Mungu kwa kujizuilia chenye kufuturisha kutoka alfajiri ya kweli mpaka kutua jua. Alafu Ramadhani kifika jua limezama, wala kwambia wewe futuru saa 10, hasi ya jambo la ajabu, si muujiza? Muujiza Waislamu hawataki kusoma dini yao kabisa, yuridu ayakabu ruusa, watakwenda kuwa na vichwa vao vile wanavyoona wao ni hivyo hivyo hivyo hivyo. Ujahil imewaenea, dini hawataki kusoma na kuonekana kwa wamesoma ni ugonjwa wanaougua. Jambo la ajabu. Wewe ukitaka matatizo mtolee makosa Muislamu, ambia hapa kidogo umeteleza. Nafikiri kuna mfano niliwaambia Ramadhani makajani, msikiti fulani nimesali. Sikizeni vizuri haya maneno. Na huyo bwana ananiambia hivi, tangu Ramadhani tulipofuturu hatujamuona tena msikitini. Huja Ramadhani hata Ramadhani. Ati na yeye ni komiti wa msikiti. Huyo. Tariku sala. A'udhu billah. Hada almasjid fihi khair. Msikiti matariku salati ndio wanaongoza. Nyumba ya Mwenyezi Mungu inadhalilishwa namna hiyo. Mimi na yeye tunchelewa sala ya Isha, masbuqina bi rak'a. Mimi nimepitwa na rak'a, na yeye lakini mimi nimepata ile rakaa ya tatu ya pili. Ya hata kupata kama alifunga akatufuata. Hadha fiqhu. Shabam. Alifunga sala wala hakupata kama ile rakaa na tukasali halafu imamu kakosea. Imamu binadamu kama sisi. Aweza kaghafilika ana mengi kwenye kichwa. Binadamu halaumiwi. Imamu kasalisha rakaa tano. Mimi kamkhalifu. Ule bwana amesali na imamu. Mkaa pamoja mimi na yeye. Mimi naleta nyoradi. Wale jamaa akampigia kelele imamu. Imamu akaingiwa na hofu. Ikakimiwa tena sala. Sala ya saliwa, Aisha saliwa raka saba sikia. Angalia undhurul fiqh. Mombasa hiyo, mji wa ilmu hiyo. Kasaliwa bwana raka. Mimi nimekaa. Katoka kijana mmoja ndani, mimi nilikuwa niko nje pale. Kanaambia ustaz, umeona sala ya leo? Kaambia binadamu. Binadamu, simkulie imam. Na hili kosa la fiqh pia usimtukulie. Sasa huyu bwana kaniuliza mimi, sala haikusihi? Kaambia, mimi si malaika wa kuandika sala kwa mwenzi haikusihi. Wewe mwenyewe wajibu wa yaliofanyika. Usiniulize mimi. Anaambia kama hii sala haikusihi usije tena kusali hapa. Kaambia sinipe daftari nikawasahihishia sala. Mashaallah, maana kadipa daraja kubwa sasa. Kama hii sala haikusihi aliyosalisha imam, basi wewe usije tena msikitini. Mimi kaambia wewe si, mimi nitaondoka siku mbili hizi tuko pamoja hatuonani tena tutapigizana kelele zani. Sitokuona tena mpaka Ramadhani itakayokuja. Sasa nitakusumbua na kusumbulia kwa kitu gani? Ankasirika akaondoka akakaa kule mbali. Hawa ndio Waislamu. Hawajui kitu kinachoitwa ibada. La yaarifuna ma maana al-ibada. Kichwa kikubwa, maneno mengi, kibri, msikiti yetu, jiti ya presha, msikiti ya Mungu jeka. Wana almasajida lillah, fala tadu ma Allahi ahada. Ushajenga msikiti togu lako. Njo usali kama watu na wewe. Lakini kama wewe ulisali, wamdanganya Mungu, basi bandike jina lako kule, ni mtaka ya aje ya sali, na ambaye si mtaka ya sisali. Yosio? Abandika pale. Lugha unayojua, ikiwa ni msikiti wa Kisomali andika Kisomali. Ikiwa Kihindi andika Kihindi, ikiwa Kiswahili andika Kiswahili. Au zivi, si msikiti wako huo? Msikiti wako, haifanya utaka. Takwenda kwa maana mahayo ndio matatizo ya mshtama wa Kiislamu katika ibada. Hata ukitaka kumsikitikia kumnyoshea ibada, wewe ndio mkosa. Wewe ni mkosa. Ni umwache vile vile. Eh? Na bila shaka tukienda hivi tutakuwa banu Israel sisi. Eh? Lubina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam kanu la yatanahawna amka lifaru labisa ma kanu ya'malun. Kwa ni hatari. Watu wanafanya maasi ndani ya msikiti, hawajui ibada, huwezi kuambia. Acha anambia mimi kama hii sala haikusihi usije kusali hapa. Ajabu, kaambia nipe daftari nikawatilie basi. Eh, sala insihi sasa basi. Tumekuwa Mungu mdogo ardhini sasa mimi. Hata sala ile haribika natengeneza mimi. Angalia akili. Nini huu? Tatizo lilioko katika mshtama wa Kiislamu ni matatizo kama haya. Kwa hivyo yatakikana Waislamu wawe na hadhari kabisa katika dini yao. Usitishwe na mtu kwamba ana msikiti au ana msikiti bwana. Usitishwe. Alhamdulillah, sisi bwana ummatu Muhammad tuna khasia. Kuna kitu tumepewa sisi ummatu Muhammad, umma wote hawakupewa. Waj'aliyat al-ardu masjidan wa tuhura. Asikutishe mtu kwa ukuta bwana. Unanifahamu? Asikutishe mtu kwa ukuta mbili bwana. Popote tunasali sisi. Tunakosanyika kokote bwana. Tunasali au sivyo? Sasa sikutishe mtu kwa ukuta mbili kwamba ya babangu au ya mamangu. hata asikutish wala usibabaiki, hata arupokwe, hata maliza, hata kwenda zake. Watu kama wale usi nini hiyo, usimtukane, usimkasirikie, achana naye. Kama wewe simameni vizuri, hii ndio katari. Kwa hivyo ukiwa wasali lazima uwe ni mtu waelewa fanya kitu gani, waelewa wafanya kitu gani, uende tartibu, kwa sababu watu unaosali na wao pamoja na kuwa Muislamu, sisi hatumkufurishi mtu hivi hivi, lakini wana upungufu mkubwa sana ya taaluma dini yao. Kwa hivyo tartibu, nenda nao pole pole mpaka wakuelewe vizuri inshallah. Naam. Nafikiri wakati umefika, kama pana swala mbili tatu hivi. Sasa naam, Zakaria. Ha? Una? Ha? A'udhu billah. Sheikh asema, je, mtu kusema madad ya awliya, madad ya Sheikh Abdul Qadir, ni bid'a au ni shirki tu? Hiyo ni shirki. Madad manake ni unajua? Madad manake ni zidishie. Asiyekuwa Mungu huzidisha. Ah? Mungu ndo anazidisha subhanahu wa ta'ala. Ah? Yughutar wa yughutar. Iziyad. Ilahi ghayri subhanahu ziyadi. Wa shirki. Mesha sana laga bila wa shirki. Galimu da mesha laga bila wa. Ah? Nasalullah salam. Kwa hivyo ni shirki. Haifai mtu kusema madad ya Jilani, madad ya nini? Madad ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala peke yake. Hakuna mtu mwingine ambaye aweza kuzidishia kitu. Naam. Naam. Naam. Naam. Ha? Naam. Wajua hii jawabu yake ni kwamba kila mwamba ngoma ndio tatizo liko hapo. Basi. Kwa sababu yeye ana kitu yuwapigia ngoma. Kwa hivyo lazima anaivutia kule. Kwamba kila ukikunavotoka, yani imekuwa ni hadithi nyingine ya shindana hadithi ya Mtume. Kwamba wewe daraja yako inakwenda juu, lakini nani anaitoka mwanzo? Swala ni kila anaitoka anapata, ingalau tuseme atapata daraja hizo, kila atokaye atapata daraja hizo, hata atokaye ikiwa ni mwanachuoni ndio atapata daraja hizo, ingalau unazodhania pangivu. Lakini mtu asijielewe yeye mwenyewe atakwenda kupata daraja gani? Atapata daraja gani? Lazima awe ni msomi mtu, alafu anafikisha kitu anachokijua kwamba hiki inahitajika katika mustaqbal. Na yawm al-qiyama atasalimika na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu kile unachowaambia watu yawm al-qiyama utaandikiwa. Ma yalfidu min qawlin laladayhi raqibun atid. Hakuna chochote utakachokitamka ila kuna malaika waandiki. Ikiwa ni khairu utaandikiwa khairi, na ikiwa ni shar utaandikiwa shar. Kwa hivyo tahadhar yale unayozungumza, unapozungumza wazungumza kitu gani? Lazima angalia chaguo atazungumza. Afadhali mtu kama yule aende kwenye kitabu kingine imeandikwa kwa lugha anayeelewa, akanukuu kitu akaenda kaambie watu. Jamani, kuna hadithi ya Mtume nimenukuu hadi fulani, maana yake ni kadha ni kadha. Ni bora zaidi kuliko kusimama tu ukajizungumzia. Itakuwa ni hatari. Naam. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.